atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 19, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości w Polsce i na Ukrainie. Mija 75 lat od rzezi wołyńskiej. Prezydenci obu krajów mówią o konieczności prowadzenia dalszych badań historycznych. Wstrzymano je ponad rok temu. W tym serwisie Trójki także o Legii Akademickiej. To jest nowy rodzaj wojsk tworzony przez studentów. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci, a podczas wizyty na Ukrainie prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Złożył wieniec w miejscu mordów dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu. Prezydent zaapelował także do ukraińskich władz o możliwość przeprowadzenia badań, dzięki którym będzie możliwa identyfikacja wszystkich ofiar zbrodni. W ubiegłym roku ukraiński IPN wydał zakaz poszukiwania i ekshumacji szczątków polskich ofiar na terytorium Ukrainy. To była reakcja na zdemontowanie nielegalnego pomnika UPA w Choruszowicach. Z Łódzka relacjonuje Paweł Buszko. Prezydent Andrzej Duda uklęknął i złożył wieniec w miejscu byłej polskiej wsi Pokuta na Wołyniu, której mieszkańców wymordowali ukraińscy nacjonaliści. Złożył też wieniec na pobliskim cmentarzu w miasteczku Ołyka, gdzie bez upamiętnienia spoczywa ponad 80 polskich ofiar UPA. To jeden z wielu pochówków około 100 tysięcy Polaków zamordowanych w ramach zbrodni wołyńskiej. To była zwykła czystka etniczna, tak byśmy to dzisiaj nazwali. Po prostu chodziło o to, żeby Polaków z tych terenów usunąć. Andrzej Duda zaapelował też do ukraińskich władz o wznowienie możliwości ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar. Żeby każdy z tych Polaków, którzy kiedyś zostali zamordowani i leżą w tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko. Prezydent zaznaczył, że wzajemne polsko-ukraińskie relacje muszą być budowane na prawdzie. Po prostu trzeba ją przyznać. Nie może być mowy o żadnej zemście. Oczywiście jest mowa o bólu. Ból będzie trwał. Wcześniej prezydent uczestniczył we mszy w katedrze świętych Piotra i Pawła w Łódzku, gdzie podarował krzyż poświęcony ofiarom zbrodni wołyńskiej. Z Łódzka Paweł Buszko, Polskie Radio. A tymczasem prezydent Ukrainy w Sachryniu w Lubelskiem wziął udział w uroczystości upamiętnienia kilkuset Ukraińców pomordowanych podczas akcji przeprowadzonej w 1944 roku przez polskie podziemie zbrojne. Zamordowano kilkaset osób, w tym kobiety i dzieci. Petro Poroszenko zaapelował o nieupolitycznianie przeszłości. Mówił także o konieczności rzetelnych badań. Powinny one opierać się na szczerej chęci ustalenia rzeczywistej prawdy historycznej, niezależnie od tego, jak byłaby gorzka dla każdej ze stron. Nasze narody mają prawo znać prawdę, ale zajmować się tą prawdą powinni na pewno nie politycy, a historycy i naukowcy. Jak podaje IPN, na skutek polskich akcji odwetowych w latach 40. zginęło prawdopodobnie 10-12 tysięcy Ukraińców. W tym czasie, według szacunków polskich historyków, ukraińscy nacjonaliści zamordowali na Wołyniu i w Galicji Wschodniej około 100 tysięcy Polaków. Studenci w Legii Akademickiej w regionie słupskim, w tym nowym rodzaju wojsk, jest już ponad 200 osób. Po teorii przyszedł czas na praktykę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Prawą nóżkę, magazynkę odłączamy, tak? Podajnikiem do mnie, żebym widział. Pobudka jest o 6 rano, potem idziemy na zaprawę, biegamy, śniadanie, no i zajęcia. Do godziny 19, potem kolacja, no i czas wolny, potem spanie o 22. Lewo! Do przejrzenia, broń! Po odparzane nogi to jest chyba taki największy problem i tak dalej, ale poradziliśmy sobie, dajemy radę, więc jest okej. Byłam bardzo zestresowana, jak przyszłam tutaj do jednostki, bałam się, że sobie nie poradzę, że czas na pora wstawania to będzie coś dla mnie wykonalnego, ale tak naprawdę z każdym dniem coraz bardziej mi się to podoba, z każdym dniem się utwierdzam, że to jest naprawdę to, co chcę robić. Legia Akademicka to jest na razie pilotażowy program, bierze w nim udział prawie 60 uczelni z całej Polski. Trudne dni czekają policję i inne służby w Brukseli. Od wtorku będą postawione w stan najwyższej gotowości. Powodem jest rozpoczynający się szczyt NATO, ale także Święto Narodowe Flandrii i mecz półfinałowy Mundialu Belgia-Francja. Beata Płomecka. We wtorek w Brukseli w kilku miejscach zostaną ustawione telebimy, na których transmitowany będzie mecz Czerwonych Diabłów z trójkolorowymi. A w związku z zagrożeniem terrorystycznym duże skupiska ludzi wymuszają zwiększoną obecność policji i wojska. Środa i czwartek to szczyt NATO z udziałem przywódców 29 krajów. Z powodu przylotu prezydenta USA Donalda Trumpa spodziewane są także demonstracje. A w czwartek, w Dzień Święta Narodowego Flandrii, zaplanowano koncerty, festyny, w tym jeden na słynnym Grand Place. Dlatego najbliższe dni w Brukseli będą wyzwaniem dla policji, wojska i służb antyterrorystycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I teraz jeszcze prognoza pogody, kolejny serwis o 20.

Thank you very much, Untamed. Hey, how y'all feeling, all right? Hey, tell me something. Do y'all know Motown? Do you know Motown? Yeah? All right. We're gonna do a Motown song. This song is called Papa Was a Rolling Stone. And this song has a very cool bass line. Check out the bass. I love this bass line. One more time, y'all. Make me feel like I weigh 300 pounds. Okay, first say hello to Alex Hahn on the saxophone. Alex on the sax. We have another Alex on the drums, Alex Bailey. Alex on the drums. On the keyboards, we have Brett Williams. Brett. And on the trumpet, Russell Gunn. Russell. All right. So we got Alex over here, Alex over there, Alex 1 and Alex 2. We have Brett Russell, and my name is Marcus Miller. How y'all doing? Okay, back to this Motown. Papa with a Rolling Stone. Add some horns to this, y'all. Come on. Here we go. Okay, here we go. Thank you. Mm-hmm. Thank you very much. Papa was a Rolling Stone. On the drums, Alex Bailey. Yes, and on the trumpet, Russell Gunn on the trumpet. All right, thank you. Thank you. Thank you very much. That's a composition by George Gershwin called I Loves Your Porgy. Thank you very much. Okay, here's another song from the new album. This one's called Trip Trap. Trip Trap. this trap. You can't handle that, don't even try. She puts you in a drip trap. Thank you. take it down to New Orleans for you. Y'all ready? Here we go. One. Thank you. Trip Trap. Thank you, y'all. All right. Okay, here's a song from Aphrodisia. We'll be right back.